Myślałem, że ta pogadanka nigdy się nie zacznie, lecz dzięki takim celom właśnie ruszam ten temat. Gasną światła, pusta scena, wszyscy schodzą na backstage. Ty podchodzisz do nas, wyjeżdżając ze swym śmiesznym tekstem. Że było mniej publiki niż wcześniej myślałeś, że sprzęt był drogi, buliłeś więcej ta salę. Więc jest małe ale, co do naszych ustaleń. W chłopaków oczach widzę, że znów czują niezły pałek. Dali z siebie wszystko, a tu dzięki jakimś chłyskom. Spieprzony finał ma kolejny koncertowy. Wiesz co, ciebie brzmi tu tylko, że to jest kasa za nic. Że za 40 minut show bierzemy ileś baniek. Cofnijmy się lat parę ku początkom rapu sceny. Mało składów, dużo przyjaciół i układy bez ściemy. Zadowoleni z tego, że ktoś chciał nas zobaczyć. Za jakieś nędzne żarcie i bilet drugiej klasy. Takie były czasy, lecz jesteśmy tu i teraz. Dzisiaj masy dzieciaków wpadają na rapowy melanż. A wiesz, że gdy robiłem lata temu imprezy, to często pokrywałem większość kosztów własnej wiesy. Robota dla idei, ale z czystym sumieniem, że będzie content każdy skład, który tu przyjedzie. Zawsze dotrzymałem słowa, dbając o swoją dumę. A ty nigdy jeszcze nie słyszałeś słowa szacunek. Rachunek prosty, na hip-hopu jesteś obcy. Twój udział w tej kulturze musi szybko się skończyć. Nie rozumiesz, że ta kasa to studio, sprzęt, promocja. Jedyna szansa na wydanie konkretnego towca. Więc zostaw filozofię, na co wszystko wydam. Jak zarabiasz na koncercie, nikt ci o to nie pyta. Lecz jak stracisz na nim, to nie spychaj tego na artystę. Bo w końcu przyjdzie moment, gdy zapłacisz swoim pyskiem. Więc pimpek, porzuć ten biznes, daj sobie spokój. Siedź w swoim bloku, zostaw robienie imprez. Bo następnym razem, kiedy kasy nie oddasz, zapoznasz się z tym hakiem z tyłu mego Forda. A tyle było ustane, słuchaj. Chcę miły głos, taki dar przekonywania. On miał to coś dobra. Stanęło na tym, że będzie cash. Będzie za to zjeść, będzie hotel i waha też. A gdzie to jest? Sprawdzi się na mapie, obliczy kilometry. Ustali odpowiednią stawkę. Tyle prób, by na scenie przez moment królować. Później długa droga, by w końcu tam dotrzeć. Niby spoko impreza. Zagrany koncert, ale bez odzewu na bankowym koncie. Za dużo razy dochodziło do konfliktów. Bym nadal wierzył takim skurwysynom jak ty. Oboje wiem. Robisz to dla floty czyż nie? Ale to ja decyduję, kiedy grać charytatywnie. Z takimi jak ty już nie chcę dyskutować. Mam przyjechać, niech na konto przyjdzie stawki połowa. Miej na uwadze, bez wykonawców nie ma imprezy. Ty nie płacisz, ja wtedy jak najdalej od sceny. Sypniesz groszem, to ja zagram na 100%. Ty podziękujesz, jakże się odpowiem tobie proszę. Nie wiesz, że wymówki, że z biletów mało wziąłeś. Szukasz naiwnych, zostań akwizytorem. W zapomnienie już odeszły czasy hardkoru, kiedy wykładałem własne pieniądze na powrót. I nie ma tłumaczenia, że nie miałeś sponsorów. Jeśli coś robisz, to siebie kontroluj. Tak jak ty chcesz dostać kasę za wykonaną pracę, tak ja chcę za to, że zdzieram gardło strasznie. A gdyby wszyscy byli po tych samych pieniądzach, polski rap upadłby szybciej niż powstał. Żaden best, seller beats, jak telepizza. Nic tak nie wkurwia jak organizator bublasz. Pryska czar, nic nie zyska harm. Co życie nam utrudnia, próbując ukraść co nie swoje. Nie kładź gówna przy winogronie. Na podpisanej umowie dałeś sobie uciąć głowę. Koniec burku. To nie projekt przy biurku, żadne Hollywood tu. Tylko styl wód dla tych, co lubią słuchać kunsztu przekazu. Beat na JTB zarzuć. Pod to wałki z Warsaw, to wizytówka gościa. Z nosem jak Pinokio, prośba. Nie rób koncertów, a uniknie zakrętów. Dotrwa uczciwość, prawda, a nie szajs jak Samantha. Dla mnie hip-hop to szanse, jak na życie nie starcza. Robię to, na co mam czas. Kolejne miasta, ludzie, kluby. Masta umie ubić interes każdy. Nie chcę, byś widział w nas gwiazdy, tylko normalnych jak ty. Definicja prosta, kocham rap, wszystko ma swoje koszta. Nie mam szczęścia do totka, ani rozumu Nobla. Za to z publiką kontakt i podpis na fontach. Ej, tak moje życie cały czas wygląda. Bo to rap sprawia, że każdy głową buja. Wkurwia mnie organizacyjny szuja. To nie tak, tak, że hajs mnie kieruje. Dla mnie rap, rap. Szczerość, dziękuję, oj tak. Ciki robię rap, ej, oj tak. Ciki robię rap, ej, oj tak. Ciki robię rap, ej. Daję tyle, ile tylko mogę dać, ej, oj tak. Ciki robię rap, ej, oj tak. Ciki robię rap, ej, oj tak. Ciki robię rap, daję tyle, ile tylko mogę dać.